รายการธรรมสุตตะขอเชิญฟังธรรมบรรยายตามพระไตรปิฎกโดยพระอาจารย์สมบัตินันทิโก นี่ก็ข้อความในอัตถกถาและดีกาพระวินัยกล่าวถึงการนอบน้อมพระธรรมว่า ข้าพเจ้าขอถวายนมัสการแด่พระธรรมอันประเสริฐอันขจัดเสียซึ่งขายคือกิเลสมีอวิชชาเป็นต้นพระธรรมนี้เป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงซ่องเสพอยู่เป็นนิจซึ่งสัตว์โลกเมื่อไม่อย่างรู้พระธรรมนี้ก็ต้องท่องเที่ยวไปสู่ภพน้อยและภพใหญ่คำอธิบายที่กล่าวยกย่องพระธรรมต่อไปว่าคำว่าพระธรรมเนี่ยนะพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงส่องเสพพระธรรมอันนั้นนั้นส่องเสพด้วยโคจรเสวนากับภาวนาเสวนาอธิบายว่าเป็นพระธรรมที่พระองค์เนี่ยนะทรงเสพแล้วเนี่ยหมายความว่าทรงอาศัยแล้วซึ่งพระธรรมทรงเสวยแล้วซึ่งพระธรรมตามควรด้วยโคจรเสวนาการเสพโดยเป็นอารมณ์กับภาวนาเสวนาการเสพโดยการกระทำให้มีขึ้นคือภาวนาคำว่าพระธรรมก่อนนะคำว่าพระธรรมนั้นโดยปกติทั่วไปหมายถึงอริยมรรคอริยผลนิพพานและปริยัติคำว่าธรรมะธรรมะที่นี้มีอยู่4ประการด้วยกันคือมรรคผลนิพพานและปริยัติเนี่ยนะที่เราแบบที่เราสวดมนต์นะซึ่งเป็นตัวโลกุตระและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตระนั้นก็จำง่ายๆ2คำนี้ก็ได้นะซึ่งคือตัวโลกุตระและส่วนที่ชี้แนวแห่งโลกุตระเนี่ยนะพระธรรมเอาตัวกันแรกก่อนคือพระนิพพานหมายคำว่าพระนิพพานอันพระพุทธเจ้าทรงเสพอาศัยแล้วด้วยการเสพโดยทำให้เป็นอารัมมณปัจจัยอย่างเดียวคือนิพพานนั้นเป็นอารัมมณปัจจัยของอริยมรรคของพระพุทธเจ้าอริยผลของพระองค์ปัจเจกขณะญาณเป็นต้นของพระองค์อันพระองค์นั้นตรัสรู้พระนิพพานโดยอารมณ์เนี่ยนะตรัสรู้พระนิพพานโดยอารัมมณปัจจัยส่วนอริยมรรคอริยผลเนี่ยนะพระองค์เนี่ยทำให้มีแล้วชื่อว่าส่องเสพโดยอำนาจการทำให้มีขึ้นอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8นะอริยมรรคมีองค์8ระดับโสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคและอรหัตตมรรคอริยมรรคเหล่านี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทำให้มีขึ้นทำให้มีขึ้นแล้ว อีกในหนึ่งเนี่ยนะพระองค์ได้ทรงกำหนดรู้มรรคผลที่คนอื่นทำให้เกิดขึ้นแล้วด้วยญาณมีเจโตปริยญาณเป็นต้นหรือทรงกำหนดมรรคผลที่พระองค์ทำให้เกิดขึ้นด้วยอำนาจปัจเจกขณะญาณในการใดในการนั้นมรรคผลย่อมเป็นอันพระองค์เสพแล้วแม้ด้วยอำนาจการเสพโดยอารมณ์เนี่ยนะคือถ้าคิดง่ายๆแบ่งออกเป็น2 อย่างคือโดยอารัมมณะกับโดยภาวนาเนี่ยนะโคจรก็คืออารัมมณะโดยอารมณ์กับโดยการเจริญขึ้นนะถ้าแบ่งเป็นปัจจัยก็แบ่งเป็น2กลุ่มคือสหชาตชาติกับอารัมมณชาติเนี่ยนะก็โดยสหชาตธรรมกับโดย อารมณ์มันนิพพานเนี่ยปกติเนี่ยเป็นอารมณ์อย่างเดียวเนี่ยนะเป็นอารมณ์อย่างเดียวส่วนมรรคผลเนี่ยมรรคผลถือว่าแบ่งออกเป็น2 อย่างคือทั้งโดยอารมณ์และโดยภาวนาคำว่าโดยภาวนาก็คือทำให้มีขึ้นในจิตตสันดานในขันธสันดานส่วนโดยอารมณ์หมายความว่าขณะที่พิจารณามรรคผลของผู้อื่นหรือพิจารณามรรคผลของตัวเองด้วยอำนาจปัจเจกขณะญาณ อันนี้อธิบายพระธรรมที่เป็นโลกุตระคือมรรคผลและนิพพานนั้นพระองค์เสพโดยโคจรและภาวนาส่วนในเรื่องนี้เนี่ยนะเมื่อมีการถือเอาแม้ปริยัติธรรมด้วยศัพท์ว่าธรรมะโดยอ้อมแม้ปริยัติธรรมนั้นก็อาจถือเอาก็สามารถจะถือว่าเสพแล้วโดยการโคเสพโดยเป็นอารัมมณะโดยอารมณ์เนี่ยนะพระปริยัตินั้นพระพุทธเจ้าส่องเสพโดยอารมณ์อารมณ์ที่พระพุทธเจ้าส่องเสพปริยัตินี่แบ่งออกเป็น2 อย่างคือในขณะเทศนายานกับสัมมาสนายานก็ขณะที่พระผู้มีพระภาคแสดงธรรมนั้นก็มีพระปริยัติธรรม เป็นต้นนั้นแหละเป็นอารมณ์ในขณะที่พระองค์ใคร่ครวญเนี่ยนะใคร่ครวญสัมมาสนะใคร่ครวญพระปริยัติธรรมหรือใคร่ครวญพระอภิธรรมปิฎกเป็นต้นนี้ก็ด้วยอำนาจสัมมาสนญาณปริยัตินั้นพระพุทธเจ้าเสพโดยเทศนาญาณกับเสพโดยสัมมาสนญาณ นั่นเองมันปริยัตินั้นถือว่าเป็นอารัมมณปัจจัยของเทศนาญาณกับสัมมาสนญาณ อันหนึ่งเพราะได้กล่าวไว้ในอัตถกถาว่าถึงสมุดคือนัยยะแห่งพระอภิธรรมการพิจารณาปิฎกทั้ง3แม้ปริยัติธรรมก็ได้โดยอ้อมว่าเป็นสัมมาสนะคือการพิจารณาด้วยการทำให้แจ้งเพราะฉะนั้นพระธรรมพระปริยัติธรรมเนี่ยนะก็บอกว่าเมื่อสัตว์ยังไม่ตรัสรู้พระธรรมทั้งหมดเนี่ยนะคือยังไม่ตรัสรู้อยู่คือไม่ได้ทำให้แจ้งอยู่ซึ่งมรรคผลนิพพานและปริยัติก็ผู้ที่ยังไม่แทงตลอดซึ่งธรรมะเหล่านั้นย่อมไปสู่ภพน้อยภพใหญ่เนี่ยนะก็คือยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่นั่นแหละส่วนผู้ใดมีธรรมวินัยอันกำหนดรู้แล้วหมายความว่ารอบรู้ในปริยัติรอบรู้ในอริยมรรคอริยผลหรือรอบรู้ในปริยัติเนี่ยนะแล้วก็มีการปฏิบัติชอบด้วยการปฏิบัติเพื่อประโยชน์ก็จักกระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ไม่ช้านักทีเดียวพระปริยัติธรรมเนี่ยนะถ้าผู้ใดรอบรู้ในพระปริยัติธรรมรอบรู้แล้วก็ปฏิบัติตามพระธรรมไม่นานนักเขาจักทำที่สุดแห่งทุกข์ได้พระองค์ก็ยังตรัสอีกว่าผู้ใดจักเป็นผู้ไม่ประมาทในพระธรรมวินัยนี้คือในปริยัติที่พระพุทธเจ้าสอนอยู่นี้ผู้นั้นจักละชาติสงสารคือละการท่องเที่ยวแล้วการเวียนว่ายตายเกิดจักกระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้เนี่ยนะขอให้อย่าประมาทเนี่ยนะไม่ประมาทเพราะว่าพระธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยนะก็แบ่งออกเป็นอะไรเป็นธรรมที่ควรรู้ยิ่งธรรมที่ควรกำหนดรู้ธรรมที่ควรละควรเจริญควรทำให้แจ้งถ้าผู้ใดไม่ประมาทนะกำหนดรู้สิ่งที่ควรกำหนดรู้ละสิ่งที่ควรละทำให้แจ้งสิ่งที่ควรทำให้แจ้งแล้วก็เจริญอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาอธิปัญญาสิกขาผู้นั้นก็จะพ้นไปจากชาติคือการเกิดสังสาระคือการท่องเที่ยวคือเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเขาจะทำที่สุดแห่งวัฏทุกข์ได้มัน ปริยัติธรรมนี้ถือว่าเป็นเรื่องไม่ธรรมดาเนี่ยนะเพราะว่าเป็นธรรมที่แนะแนวถึงการปฏิบัติเพราะว่าพระธรรมเหล่านี้เนี่ยนะสามารถทำให้ผู้ปฏิบัติตามธรรมที่สุดแห่งสังสารทุกข์ธรรมที่สุดแห่งวัฏทุกข์ได้ไม่นานนักก็ในอธิการนี้มรรคผลและนิพพานย่อมเป็นอันแม้พระปัจเจกพระพุทธเจ้าและสาวกของพระพุทธเจ้าได้เสพแล้วโดยการเสพโดยเป็นอารมณ์ทั้งโดยอารมณ์และโดยภาวนาก็จริงอยู่ถึงอย่างนั้นท่านอาจารย์ก็กล่าวว่าพุทธนิเสวิตังแปลว่าอันพระพุทธเจ้าทรงเสพอาศัยแล้วด้วยการกำหนดขั้นอุกฤษนะก็ถือเอาอย่างสูงสุดถือเอาอย่างสุดยอดเลยนะทีนี้ที่บอกว่าพระธรรมเหล่านี้เนี่ยนะถ้าหากว่าผู้ใดไม่รอบรู้ผู้นั้นก็ยังต้องท่องเที่ยวไปในภพน้อยภพใหญ่หรือไปสู่ภพน้อยภพใหญ่จากภพหนึ่งสู่ภพหนึ่งจากภพหนึ่งสู่ภพหนึ่งทีนี้เอกภพน้อยภพใหญ่มาจากบาลีว่าภาวะบวกอภวะเนี่ยนะภาวะเนี่ยภาวะบวกอภวะเนี่ยมีหลายนัยยะด้วยกันนัยยะที่หนึ่งเนี่ยนะภพน้อยภพใหญ่หมายถึงจากภพสู่ภพจากชาติหนึ่งสู่ภพหนึ่งเนี่ยนะเช่นทิ้งสรีระในภพนี้ถือเอาสรีระในภพใหม่เนี่ยนะอันนี้เขาเรียกว่าในที่หนึ่งในที่สองจากภพน้อยสู่ภพใหญ่ภพน้อยก็คืออบายภพใหญ่ก็คือสุขคติเป็นต้นก็จากอบายสู่สุขคติจากสุขคติสู่อบายเป็นต้นหรือไปพบสู่ความเจริญและความเสื่อมหมายความว่าไปสู่ภพที่เจริญหรือไปสู่ภพที่เสื่อมนะภพที่มีสมบัติและภพที่วิบัติหรืออีกในหนึ่งเขาบอกว่าเพราะไม่รู้ปริยัติธรรมเขาก็จะไปสู่สัสตทิฏฐิบ้างไปสู่อุเฉททิฏฐิบ้างสัสตทิฏฐิเรียกว่าภวะอุเฉททิฏฐิเรียกว่าอภวะเพราะฉะนั้นภวะหรือที่เรียกว่าภพน้อยภพใหญ่มี4นัยยะด้วยกันในที่1จากชาติ1สู่ชาติ1คือจากภพ1สู่ภพ1นัยยะที่2จากภพน้อยสู่ภพใหญ่เช่นจากกามภพสู่รูปภพเป็นต้นหรือในที่3จาก พบเจริญหรือพบเสื่อมหมายคำว่าอบายหรือสุขติในที่สี่ก็หมายถึงว่าไปสู่สัสตทิฐิหรืออุเฉททิฐินั่นเองอันผู้ใดที่ไม่รู้พระปริยัติธรรมเขาจักทิ้งทุกนี้ก็ถือเอากองทุกใหม่เนี่ยนะพันปริยัติธรรมนั้นถือว่าเป็นคำสอนที่สอนเพื่อให้ปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานเมื่อบรรลุมรรคผลนิพพานก็สิ้นภพสิ้นสัสตทิฐิสิ้นอุเฉททิฐิทีนี้พระธรรมเหล่านี้เนี่ยนะเป็นธรรมที่ขจัดขายกิเลสมีอวิชชาเป็นต้นธรรมะคือปริยัติมรรคผลนิพพานเนี่ยนะธรรมะเหล่านี้เป็นตัวกำจัดขายขายคือกิเลสเนี่ยนะมีอวิชชาเป็นต้นก็อธิบายตามบาลีนั้นอวิชชาทิกิเลสะชาละวิถังวิถังสิโนเนี่ยนะหมายคำว่าที่แปลเนี่ยแปลจากข้างหลังไปข้างหน้าเนี่ยนะแต่ว่าอธิบายเนี่ยอธิบายจากข้างหน้ามาข้างหลังเพราะฉะนั้นก็ผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับหลักการของบาลีก็จะสับสนอยู่บ้างนะก็อย่าเพิ่งสับสนอย่าเพิ่งป่วยซะก่อนก็แล้วกันเพราะคำว่าพระธรรมคือพระปริยัติธรรมเนี่ยนะปริยัติธรรมอริยมรรคอริยผลเนี่ยเป็นตัวที่ทำลายข่ายกิเลสมีอวิชชาเป็นต้นอวิชชาคืออะไรอธิบายคำว่าอวิชชาเนี่ยนะ เรารู้แล้วว่าพระธรรมคืออริยมรรคอริยผลนิพพานเป็นตัวกำจัดอวิชชาอวิชชาคืออะไรคือธรรมชาติย่อมประสบสิ่งที่ไม่ควรประสบหมายคำว่าไปทำในสิ่งที่ไม่ควรทำนะไปได้สิ่งที่ไม่ควรได้อะไรบ้างอะทุจริตมีกายทุจริตเป็นต้นชื่อว่าสิ่งที่ไม่ควรเสพไม่ควรประสบอธิบายว่าไม่ควรจะได้ไม่ควรจะบำเพ็ญแต่อวิชชาเนี่ยให้เอาจังเลยเนี่ยนะหมายความว่าความชั่วทางกายไม่ควรทำอวิชชาบอกทำเถอะความชั่วทางคำพูดไม่ควรพูดอวิชชาบอกพูดเถอะไม่เป็นไรนะความคิดชั่วทั้งหลายไม่ควรคิดอวิชชาบอกคิดไปเถอะพันอวิชชาเนี่ยแปลว่าแปลง่ายๆว่าให้ไปทำชั่วทั้งที่ความชั่วเลวร้ายไม่น่าจะทำแต่ก็ต้องทำก็เพราะอวิชชาเนี่ยนะคือมีเหตุผลจนต้องทำชั่วเหตุผลนี้ด้วยอำนาจอวิชชาอวิชชานี่เป็นเจตสิกนะครับไอ้คำว่าโง่ในที่นี้ไม่ใช่ไม่รู้อารมณ์นะอวิชชานี่รู้อารมณ์แต่รู้ด้วยความเขลารู้ด้วยความโง่ไปทำในสิ่งที่ไม่ควรทำไม่ใช่โง่แล้วหมายความว่าปิดแบบอะไรนะไม่รับรู้อะไรเลยไม่ใช่รับรู้แต่รู้ด้วยความโง่รู้ด้วยความเขลาเพราะฉะนั้นความชั่วไม่ควรจะทำอวิชชาบอกทำไปเถอะไม่เป็นไรหรอกเนี่ยนะความชั่วทั้งหลายนั้นแมลงจึงบินว่อนเนี่ยเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยนั่นแหละจึงทำชั่วแล้วก็มาเป็นแมลงตัวเล็กตัวน้อยร้องระงมไพรอยู่เนี่ยนัยยะที่สองบอกว่าสุจริตมีกายสุจริตเป็นต้นเป็นสิ่งที่ควรประสบควรเสพควรเจริญควรทำนะเช่นกายสุจริตเป็นต้นแต่อวิชชาบอกอย่าทำเลยเพราะนั้นเพราะฉะนั้นให้ไม่ประสบสิ่งที่ควรประสบนั้นคือความดีทางกายทางวาจาทางใจเป็นสิ่งที่น่าทำแล้วดีเช่นเว้นจากความชั่วทางกายเว้นจากปานาติบาตอทินาทานเว้นจากกาเมสุมิจฉาจารความชั่วทางวาจาความดีทางวาจาคือคำพูดที่พูดคำสัตย์คำจริงพูดไพเราะเหมาะแก่การประสานประโยชน์ทำให้ทุกคนมีเมตตาต่อกันพูดในเรื่องที่จริงมีคุณค่าเจริญเมตตาเจริญอนัพพิชามีสัมมาทิฏฐิน่าทำมากน่าเจริญน่าปฏิบัติอวิชชาบอกอย่าทำเลยนะฉะนั้นอวิชชาเนี่ยปกปิดจนไม่ต้องอ่านพระไตรปิฎกเป็นต้นเนี่ยนะอวิชชานี่มันเก่งมากนะบอกว่าไปทำชั่วต่อไปเถอะอ่านหนังสือพิมพ์ได้พระไตรปิฎกเอาไว้ก่อนเนี่ยนะอ่านอวิชชานี่มันฉลาดนะ มันโง่อยู่อย่างเดียวคือมันไม่ให้ไปมรรคผลนะถ้าวัตตะนะมันบอกมันสอนอยู่เธอวัตตะไม่เห็นเป็นไรคนอื่นเขาก็อยู่กันทั้งนั้นแหละเนี่ยนะสัตว์อื่นก็อยู่ทั้งนั้นแหละเห็นไหมพวกออกจากวัตตะมีไม่กี่คนอย่างเงี้ยนะนั่นอวิชชานี่ก็เสี้ยมสอนให้ติดให้พันให้ลุ่มหลงสรุปว่าอวิชชาบอกว่าทำชั่วต่อไปเถอะดีไม่ต้องไปทำมันหรอกเนี่ยนะพันใครก็ตามที่มีเหตุผลที่จะต้องทำความชั่วต่อไปมีเหตุผลจนไม่ต้องทำดีอันนี้แหละอวิชชาเป็นหัวหน้าอวิชชาเป็นประธานอวิชชาเป็นใหญ่เนี่ยนะในที่สามบอกว่าธรรมชาติชื่อว่าอวิชชาเพราะอัตถาว่าทำไม่ให้ปรากฏแปลว่ามันปกปิดปกปิดอะไรปกปิดสภาวะว่าเป็นกองของขันธ์ทั้งหลายมันไม่ให้รู้หรอกว่าขันเนี่ยนะคำว่าขันแปลว่าเป็นกองคือกองทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประณีตไกลและใกล้สิ่งเหล่านี้มันเป็นกองนะ อวิชชาบอกไม่ต้องไปรู้มันหรอกไม่ต้องไปรู้อดีตไม่ต้องไปรู้อนาคตเนี่ยนะบางพวกก็บอกอยู่ไปปัจจุบันอย่างเดียวนะไม่ต้องไปรู้อดีตไม่ต้องไปรู้อนาคตเอาคนเรื่องภายนอกจะรู้ได้ยังไงนะเป็นต้นก็ปฏิเสธเพราะอวิชชาเนี่ยทำให้ไม่ปรากฏทำให้ไม่รู้จักความเป็นกองแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประณีตไกลและใกล้มันทำให้ไม่รู้ความจริงของขันขณะเดียวกันอวิชชาทำให้ไม่รู้จักสภาวะว่าเครื่องต่อของอายตนะเนี่ยว่าอายตนะมันต่อกันนะเช่นตาเห็นสีเนี่ยต่อให้เกิดจิตเจตสิกเพื่ออะไรเพื่อสร้างตาต่อไปหูกับเสียงถ้ามันต่อกันเพื่อมีจิตเจตสิกจิตเจตสิกเหล่านี้ก็สร้างหูอีกต่อไปเพราะอายตนะคือมันเป็นเครื่องต่อเอาตามาต่อตาเอาหูไปต่อหูจมูกต่อจมูกลิ้นต่อลิ้นกายต่อกายใจต่อใจวัตตะต่อวัตตะจากภพหนึ่งสู่ภพหนึ่งก็ต่อเชื่อมโยงกันไปอย่างนี้มันเรียกว่าอายตนะอวิชชาบอกไม่ต้องไปรู้มันหรอกช่างมันเถอะปล่อยมันไปเนี่ยนะโง่ต่อไปสบายใจกว่าว่างั้นนั่นก็บางคนบอกไม่รู้ไม่เห็นเป็นไรเลยเนี่ยนี่แหละผมว่ายินดีในอวิชชาเนี่ยนะอวิชชาอย่าคิดว่าสัตว์ไม่ชอบนะไม่รู้ไม่เห็นเสียหายอะไรชอบติดใจในอวิชชาโง่สบายดีเหมือนกันว่างั้นบางคนก็บอกว่าอวิชชาเนี่ยทำให้ไม่รู้จักความเป็นของศูนย์ของธาตุทั้งหลายว่าศูนย์จากความศูนย์จากสัตว์ศูนย์จากบุคคลศูนย์จากหญิงจากชายศูนย์จากเราศูนย์จากของเราศูนย์จากอัตตาศูนย์จากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาเรียกว่าความเป็นของว่างของศูนย์เนี่ยอวิชชาไม่ให้เห็นว่าธาตุทั้งหลายเนี่ยเป็นของว่างธาตุทั้งหลายเป็นของศูนย์อวิชชานี่บอกไม่ต้องไปรู้มันหรอกว่างั้นอวิชชานี่ก็ทำให้ไม่รู้จักว่าอินทรีย์เนี่ยเป็นใหญ่จักขุนทรีย์นี่ใหญ่ในการเห็นนะว่าโสตินทรีย์คานินทรีย์ชิวหินทรีย์กายินทรีย์มนินทรีย์อิทธินทรีย์ปุริสินทรีย์ชีวิตินทรีย์นะอินทรีย์เหล่านี้เป็นเหตุให้มีสุขขินทรีย์ทุกขินทรีย์โทมนัสสินทรีย์โทมนัสสินทรีย์อุเบกขินทรีย์เนี่ยนะแล้วก็อินทรีย์เหล่านี้จะต้องกำจัดด้วยศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญินทรีย์เนี่ยนะแล้วก็ถ้าเจริญอินทรีย์ได้ผลก็จะได้อนัญญตัญญสามีตินทรีย์เป็นต้นนะอินทรีย์เหล่านี้ถ้าปฏิบัติจนถึงอินทรีย์ที่เป็นโลกุตระก็พ้นทุกข์ได้อวิชชาบอกไม่ต้องรู้หรอกเนี่ยนะมีตาไว้เห็นสีสวยๆก็พอแล้วเนี่ยนะไปคิดอะไรมากนะมีหูก็ไว้ฟังเพลงเพราะๆก็ดีใจไปเถอะเนี่ยนะอวิชชาก็ปกปิดสรุปว่าเขลาต่อไปอีกอย่างหนึ่งอวิชชาเนี่ยทำให้ไม่รู้จักสภาวะที่เป็นจริงของอริยสัจ ว่าอริยสัจนี่เป็นความจริงความแท้เป็นความจริงแท้ที่ผู้ใดรู้แล้วพ้นทุกข์ได้นะถ้าผู้ใดรู้อริยสัจความจริงคืออริยสัจเหล่านี้จะพ้นจากชาติสงสารจะบรรลุเป็นพระอริยบุคคลอวิชชาบอกไม่เห็นรู้อริยสัจก็ไม่เห็นเป็นไรเนี่ยนะปกติฉันก็ไม่รู้อริยสัจอยู่แล้วไม่รู้จะปฏิบัติเพื่อให้รู้อริยสัจต่อไปทำไมเพราะนั้นอวิชชาก็เลยปกปิดบอกอริยสัจเรียนยากบางคนยังไม่เคยฟังหรอกยากไว้ก่อนเลยไม่ต้องเรียนเลยนะบางคนบอกโอ้ยไม่ฟังหรอกเรื่องนั้นมันยากฟังหรือยังยังไม่ได้ฟังบอกพระไตรปิฎกยากเคยอ่านไหมบอกยังนะเนี่ยโอ้ยไม่รู้เอาอะไรมาพูดบางทีมันพวกนี้แหละพวกอนุรักษ์นิยมนะอนุรักษ์อวิชชาไว้พวกนี้โง่ถาวรโง่นิรันดรโง่ตลอดกาลนะนะมันก็บอกว่าอะไรนะราตรีของคนนอนไม่หลับนี่ยาวใช่ไหมโยชน์หนึ่งของคนเดินทางไกลนี่เดินทางที่เมื่อยล้านี่บอกไกลมากแต่ว่าวัฏฏะสงสารของคนที่ยังเวียนว่ายตายเกิดผู้ไม่รู้อริยสัจธรรมผู้ที่ยินดีในอวิชชาเนี่ยนะไม่รู้มันจะไกลขนาดไหนเพราะว่าเขาเดินอยู่ที่ไหนก็เดินอยู่ที่เดิมนะคือเหมือนอย่างว่าเขาเล่านะมีตาบอดคนหนึ่งไปขโมยควายว่างั้นก็จูงควายออกจากคอกก็ต้อนรอบบ้านเจ้าของควายนั่นแหละต้อนอยู่ทั้งคืนก็บอกโอ้ยนึกว่าไปไกลแล้วเนี่ยนะถามว่าต้อนควายจนถึงสว่างเนี่ยนะไปไกลไหมแล้วก็อยู่ที่เก่าชั้นใดผู้ที่ยังติดข้องในวัฏฏะทั้งหลายเนี่ยนะยิ่งทำเนี่ยนะก็อยู่ที่เก่าเรียบเท่าไหร่ก็อยู่ที่เก่าช้าก็อยู่ที่เก่าเรียบก็อยู่ที่เก่าสรุปว่าอยู่ที่เก่าที่ไหนเก่าแก่ในวัฏฏะเนี่ยนะก็เดินเมื่อไหร่ก็ย่ำอยู่นั่นแหละมันอวิชชานี่ทำให้ไม่รู้จักความจริงเหล่านี้ไม่ต้องการรู้ด้วยนะอวิชชาไม่ต้องการรู้ อวิชชาเนี่ยโดยศัพท์เนี่ยนะมันแปลว่าไม่ใช่ไม่มีวิชาไม่ได้แปลแค่นี้นะแปลว่าปฏิปักษ์ต่อวิชาสิ่งที่เป็นศัตรูต่อวิชาเรียกว่าอวิชชาไม่ใช่แค่ว่านี่นะมันเป็นศัตรูเป็นปฏิปักษ์เป็นคู่เวรคู่อาฆาตเพราะฉะนั้นอวิชชานั้นบอกว่าฉันไม่ต้องการวิชา แต่ถ้าบอกว่าเอออยากรู้นะใครจะรู้อันนั้นเป็นฉันทะเป็นอะไรไปแล้วแต่ถ้าอวิชชาจริงๆเนี่ยเป็นศัตรูของวิชาบอกไม่ต้องการรู้เพราะคิดง่ายๆว่าเช่นชวนฟังธรรมชวนศึกษาพระไตรปิฎกเป็นต้นเนี่ยไม่เอาโดยประการทั้งปวงส่วนในที่4บอกว่าธรรมชาติชื่อว่าอวิชชาเพราะทำให้ไม่ปรากฏสภาวะ4อย่างเช่นความทุกขสัตว์เนี่ยนะทุกขสัตว์มี4ลักษณะคือปีละนะเบียดเบียนสังคตะถูกปัจจัยปรุงแต่งสันตาปะเร่าร้อนวิปริณามะแปรไปอวิชชาปกปิดไม่ให้เห็นไม่ให้รู้ไม่ให้เข้าใจในปีละนะสันตาปะสังคตะวิปริณามะเรียกว่าปกปิดทุกขสัจจะอย่างนี้แล้วก็ปกปิดสมุทัยสัจจะว่าเขาเป็นอายุหนะตัวที่นำไปสู่ภพใหม่นิทานะสังโยคะและปริโพธเนี่ยนะอวิชชาก็ปกปิดไม่ให้รู้ความจริงเหล่านี้อวิชชายังปกปิดไม่ให้เห็นว่านิพพานนี้เป็นนิสรณะนิพพานเป็นอสังขตะนิพพานเป็นอมตะเนี่ยนะนิพพานเป็นธรรมที่ดับทุกข์เนี่ยนะอวิชชาเนี่ยปกปิดไม่ให้รู้จักอริยมรรคว่าอริยมรรคนี่นิยานิกะคือนำออกจากกองทุกข์อริยมรรคนี้เป็นทัศนะเห็นพระนิพพานอริยมรรคนี่เป็นเหตุให้ถึงพระนิพพานอริยมรรคนี่เป็นอธิบดีเป็นใหญ่เพราะประกอบด้วยคุณธรรมมีโพธิปักขยธรรมเป็นต้นอวิชชาบอกไม่ต้องรู้หรอกเนี่ยนะไม่ต้องปรากฏหรอกปกปิดไว้ตลอดไปนัยยะที่5บอกว่าชื่อว่าอวิชชาเนี่ยยังสัตว์ทั้งหลายให้เล่นไปในกําเนิด4คติ5พบ3วิญญาณทิติ7แล้วก็สัตตาวาส9ในสังสาระไม่มีที่สุดไม่รู้ว่าที่สุดมันอยู่ตรงไหนก็แล่นไปในกำเนิด4จากคันสู่ไข่จากไข่สู่สังเสรชะจากสังเสรชะเป็นอุปปาติกะก็สลับมาอยู่ในคันต่อก็วนอยู่นั่นแหละจากนรกสู่เปรตจากเปรตไปเดรัจฉานจากเดรัจฉานตกนรกเป็นต้นนั้นจะหลุดจากนรกมาเป็นมนุษย์พ้นจากมนุษย์ไปเกิดเป็นเทวดาก็ร่วงไปนรกต่ออีกเนี่ยก็วนจากคติสู่คติจากกามภพสู่กามภพนั้นจากกามภพสู่รูปภพจากรูปภพสู่กามภพบ้างจากรูปภพสู่อรูปภพบ้างก็สลับคละเคล้ากันไปแต่โดยมากไม่ค่อยดีจากวิญญาณทิติจากอเหตุกะปฏิสนธิบ้างทวิเหตุกะปฏิสนธิบ้างติเหตุกะปฏิสนธิบ้างก็สลับคละเคล้ากันไปทิ้งขันหนึ่งเอาขันหนึ่งทิ้งธาตุหนึ่งถือเอาธาตุหนึ่งทิ้งอายตนะหนึ่งถือเอาอายตนะหนึ่งก็วนอยู่นั่นแหละเพราะอวิชชาเนี่ยทำให้แล่นไปเพราะของเราเนี่ยนะอวิชชาเนี่ยขับเคลื่อนด้วยอวิชชานะหรือว่าถ้าเป็นรถไฟก็อวิชชาเป็นหัวจักรลากไปเรื่อยเนี่ยนะในที่6บอกว่าธรรมชาติชื่อว่าอวิชชาเนี่ยทำให้แล่นไปในสิ่งที่ไม่มีอยู่โดยปรมัตถ์คิดแต่เรื่องหญิงเรื่องชายไอ้สิ่งที่มีจริงโดยปรมัตถ์เช่นขันธ์อายตนะธาตุอินทรีย์สัจจะปฏิจจสมุปบาทไม่คิดหรอกนะคิดถึงใครก็คิดแต่เออเขาเป็นหญิงเขาเป็นชายก็คิดอยู่เท่านี้แหละแต่ว่านั่นแหละที่ประชุมของขันธ์ธาตุอายตนะสัจจะอินทรีย์ปฏิจจสมุปบาทนี้ทุกสมุทัยนิโรธมรรคไอ้คิดความจริงเหล่านี้ไม่ยอมนะไปคิดแต่เรื่องที่ไอ้จริงโดยสมมติเนี่ยนะที่ไม่ใช่จริงโดยปรมัตถ์ขันธ์ธาตุอายตนะสัจจะอินทรีย์ซึ่งมีจริงอยู่โดยปรมัตถ์ก็ไม่ยอมไปคิดเนี่ยนะมันพระธรรมคือปริยัติธรรมอริยมรรคอริยผลเนี่ยเป็นตัวทำลายอวิชชาเป็นต้นเอต้นเนี่ยอวิชชาเป็นต้นแล้วอะไรเป็นกลางเป็นปลายต่อไปบอกว่าตัณหาเป็นต้นอีกนั่นแหละเพราะฉะนั้นอวิชชาเป็นต้นของธรรมมีตัณหาเป็นต้นสรุปว่าตัณหาอวิชชาเป็นปัจจัยแก่ตัณหาเพราะอะไรเพราะว่าธรรมมีตัณหาเป็นต้นเหล่านั้นชื่อว่ากิเลสเพราะเป็นเหตุให้เศร้าหมองของสัตว์ทั้งหลายตัณหานี่ก็ชื่อว่าสิ่งเศร้าหมองของสัตว์เนี่ยนะตัณหาเป็นปัจจัยทำให้สัตว์เศร้าหมองกิเลสเหล่านั้นนั่นแหละชื่อว่าเป็นตะข่ายเป็นข่ายเพราะอัตถาว่าเหมือนตะข่ายผูกสัตว์ทั้งหลายเอาไว้เนี่ยนะกิเลสมีอวิชชาตัณหาโทสะเป็นต้นพวกนี้ชื่อว่าเป็นตะข่ายตะข่ายคือเศร้าหมองด้วยแล้วก็เป็นตะข่ายดักเอาไว้ด้วยก็เหมือนกับว่าถูกไฟลุกท่วมแล้วก็เป็นซี่กรงเนี่ยนะขังเอาไว้ให้เหมือนกับบ้านสมัยใหม่เนี่ยนะเขาโอ้โหเป็นบ้านที่ชอบติดลูกกรงมากเนี่ยนะเอาลูกกรงแบบแข็งแรงปึ๊กเลยเสร็จแล้วก็ไฟไหม้บ้านก็ออกไม่ได้ข้างนอกก็ช่วยไม่ได้ตัวเองก็ออกไม่ได้เพราะติดลูกกรงภายในก็เร่าร้อนแล้วก็ติดลูกกรงอยู่อีกก็ฉันใดสัตว์ทั้งหลายผู้ถูกอวิชชาตัณหาที่เป็นเครื่องทำให้สัตว์เศร้าหมองถูกตะข่ายเหล่านี้ครอบคลุมเอาไว้ก็ผูกสัตว์เอาไว้ฉันนั้นพระธรรมอันประเสริฐพระธรรมอันประเสริฐย่อมกำจัดตาข่ายย่อมกำจัดข่ายคือกิเลสมีอวิชชาเป็นต้นให้พินาศ โดยประการทั้งปวงโดยปกติเพราะฉะนั้นพระธรรมอันประเสริฐนั้นจึงชื่อว่าปกติของธรรมะเนี้ยกำจัดตาข่ายคือกิเลสมีอวิชชาตัณหาเป็นต้นโดยปกติเพราะฉะนั้นถ้ามีพระธรรมจริงก็ต้องกำจัดข่ายคืออวิชชากำจัดตาข่ายคือตัณหานั่นจึงจะเป็นพระธรรมถ้าไม่ใช่พระธรรมนั้นไม่กำจัดตาข่ายคืออวิชชาและตัณหาหากจะมีผู้สงสัยถามว่าก็ในอธิการนี้พระอาจารย์ประสงค์เอานวะโลกุตระธรรมพร้อมทั้งปริยัติไม่ใช่หรือในบรรดาธรรมะเหล่านั้นมรรคอย่างเดียวย่อมกำจัดกิเลสผลนิพพานและปริยัตินอกนี้หากำจัดกิเลสไม่นะก็รู้อยู่แล้วว่ามรรคเนี่ยโดยศัพท์แปลว่าทำกำจัดกิเลสเป็นเหตุให้ถึงพระนิพพานหรือผู้ต้องการพระนิพพานต้องเจริญอริยมรรคเนี่ยนะส่วนอริยผลไม่ได้กำจัดกิเลสนิพพานก็ไม่กำจัดกิเลสปริยัติก็ไม่กำจัดกิเลสทำไมไม่เอาแต่มรรคอย่างเดียวล่ะไปเอาทำไมตั้ง4อย่างตอบว่าเพราะมรรคเนี่ยนะที่กำจัดกิเลสได้ก็เพราะอาศัยพระนิพพานถ้ามรรคไม่มีนิพพานเป็นอารมณ์กำจัดกิเลสไม่ได้หรอกจะปฏิเสธนิพพานได้อย่างไรเพราะฉะนั้นนิพพานก็ชื่อว่าย่อมกำจัดกิเลสแล้วก็มรรคเนี่ยนะเมื่อทำกิจสำเร็จแล้วอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นมรรคเนี่ยเมื่อทำกิจกำจัดกิเลสแล้วก็ให้ผลเป็นอริยผลเพราะฉะนั้นอริยผลก็เรียกว่ามีปกติกำจัดกิเลสเพราะอะไรเพราะกำจัดกิเลสแล้วผลจึงเกิดเพราะฉะนั้นอริยผลเนี่ยจึงเรียกว่ากำจัดกิเลสเหมือนกันเพราะกำจัดกิเลสเสร็จแล้วจึงได้อริยผลเพราะฉะนั้นผู้ใดมีผลก็เรียกเป็นผู้มีปกติกำจัดกิเลสว่างั้นเอาแล้วปริยัติอ่ะก็เพราะว่าปริยัติธรรมก็ควรจะเรียกว่ามีปกติกำจัดกิเลสเพราะอะไรเพราะเป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่การกำจัดกิเลสเพราะถ้าไม่เรียนปริยัติจะกำจัดกิเลสได้อย่างไรจะรู้แนวทางหรือว่าอธิศีลกำจัดโทสะอธิจิตกำจัดโลภะอธิปัญญากำจัดโมหะถ้าศีลสมาธิประชุมกันเป็นอริยมรรคถ้าไม่มีปริยัติชี้แจงจำแนกรวบรวมแนะแนวให้รู้จักสิกขา3แล้วการปฏิบัติสิกขา3ให้เกิดอริยมรรคอริยผลจะมีได้อย่างไรเพราะฉะนั้นการบอกว่า อริยผลนิพพานปริยัติก็มีปกติกำจัดกิเลสเนี่ยก็ไม่ได้ผิดอะไรหรอกว่างั้นทีนี้ถ้ามีผู้ถามว่าเอาแล้วพระธรรมเนี่ยแปลว่ามันมีความหมายว่าอย่างไรพระธรรมนี่แปลว่าทรงไว้ซึ่งผู้ปฏิบัติตามมิให้ตกไปสู่อบาย4เนี่ยนะผู้ใดก็ตามที่ปฏิบัติตามปริยัติปฏิบัติตามอริยมรรคอริยผลและนิพพานเขาไม่ตกไปในนรกเปรตอสุรกายและเดรัจฉานทั้งหลายดังพระพุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสไว้ว่าสัตว์เหล่าใดเหล่าหนึ่งถึงแล้วซึ่งพระธรรมว่าเป็นสรณะสัตว์เหล่านั้นจักไม่ไปสู่อบายภูมิละกายอันเป็นของมนุษย์แล้วจักสู่จักยังหมู่เทวดาให้เต็มเพราะฉะนั้นผู้ใดที่ถึงพระธรรมว่าเป็นสรณะเนี่ยนะถึงอริยมรรคถึงพระปริยัติถึงอริยมรรคอริยผลนิพพานว่าเป็นสรณะนะเพราะธรรมังสรณังคัจฉามิเป็นชื่อของอริยมรรคอริยผลนิพพานและปริยัติเนี่ยนะถ้านับถือพระนิปริยัติธรรมว่าเป็นสรณะก็ไม่ไปสู่อบายนะนับถืออริยมรรคอริยผลว่าเป็นสรณะก็ไม่สู่ไปสู่อบายแต่ถ้านับถือการปฏิบัติไปสู่ไปไหนไม่แน่ถ้าปฏิบัติชอบก็ไปดีถ้าปฏิบัติไม่ชอบก็ไปไม่ดีเพราะฉะนั้นการปฏิบัตินี้เอาอะไรเป็นเครื่องตรวจสอบว่าปฏิบัติถูกหรือผิดก็ต้องเอาพระปริยัติธรรมเป็นเครื่องตรวจสอบถ้าไม่มีปริยัติธรรมจะตรวจได้ยังไงว่าสิ่งที่ปฏิบัตินี้ถูกเนี่ยถูกใจเราหรือถูกใจคู่สอนหรือถูกธรรมถูกวินัยถูกคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นปริยัติธรรมเนี่ยนะจึงเป็นองค์ของพระพุทธเจ้าปริยัติธรรมนั้นจึงเป็นพระพุทธเจ้าจึงจะกล่าวต่อไปฉะนั้นผู้ใดก็ตามที่นับถือปริยัติอริยมรรคอริยผลว่าเป็นนิพพานเขาจะไม่ไปสู่อบายทุคติวินิบาตนรกจักยังหมู่มนุษย์และเทวดาให้เต็มอย่างเช่นถ้าทิ้งจากความเป็นมนุษย์ก็ไปเกิดในเทวดาเนี่ยนะฉะนั้นบางแห่งนี่กล่าวไว้เลยว่าถ้าไม่มีที่เคารพ บูชาจารึกปฏิจจสมุปบาทอนุโลมปฏิโลมแล้วก็ก่อสร้างองค์พระเจดีย์กราบไหว้เถิดก็จะไปดีเหมือนกันเนี่ยนะอันนั้นก็เป็นธรรมะเจดีย์เพราะฉะนั้นปริยัติเนี่ยผู้ใดนับถือเนี่ยนะถึงว่าปฏิบัติตามยังไม่ได้แต่นับถือว่านี้สวากขาตธรรมเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วนี้เป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติตามนี้พ้นทุกข์ได้แน่ถึงตัวเองยังทำไม่ได้แต่ก็เป็นปัจจัยให้ไปสู่สุคติขณะเดียวกันก็ยังเป็นอุปนิสัยให้ตรัสรู้มรรคผลนิพพาน นี่ในที่หนึ่งนะในที่สองบอกว่าพระธรรมพระอรรถว่าทรงไว้ทรงไว้ยังไงทรงไว้ซึ่งกระทำสัตว์มิให้ตกไปในสังสารทุกข์หมายความว่าถ้าปฏิบัติเข้าถึงโลกุตรธรรมเนี่ยนะจะไม่ให้ตกไปในสังสารทุกข์เพราะสงสารกำหนดได้ด้วยความเป็นพระโสดาบันชนิดสัตตคตุปรมะเป็นต้นหมายคำว่าถ้าเป็นพระโสดาบันเนี่ยนะชาติกำเนิดเนี่ยนับได้เลยว่าเหลืออีกแค่7ชาติปฏิสนธิอีกแค่7ครั้งแต่ถ้ายังไม่เป็นพระโสดาบันไม่แน่เลยปฏิสนธิในภพใหม่ไม่ได้มีอะไรเป็นเครื่องรับรองงั้นผู้ที่ยังไม่ได้เป็นพระโสดาบันเนี่ยนะภพที่8 9 10 100 พันล้านหมื่นแสนกับเป็นหลายๆกับหลายๆแสนกับหรือหลายๆอสงไขยกับเป็นต้นเนี่ยสรุปว่าชาติสงสารหาที่สุดหาประมาณไม่ได้แต่ถ้าปฏิบัติให้ถึงอริยมรรคธรรมคือโสดาปฏิมรรคถ้าโสดาปฏิมรรคเกิดขึ้นรักษาผู้นั้นไม่ให้ตกไม่ให้ปฏิสนธิในภพที่8ถ้าหากว่าโสดาบันเป็นโกลังโกละก็ไม่เกิน6ไม่เกิน6ตระกูลถ้าเอกัปพิชีก็ไม่เกินชาติเดียวถ้าเป็นพระสกทาคามีก็มาปฏิสนธิในโลกนี้แค่ครั้งเดียวถ้าเป็นพระอนาคามีไม่ต้องมาปฏิสนธิในโลกนี้อีกเลยหรือถ้าเป็นพระอรหันต์ก็ดับทุกข์โดยประการทั้งปวงนั้นคำว่าพระธรรมคืออริยมรรคที่มีนิพพานเป็นอารมณ์แล้วก็ทำให้แจ้งซึ่งอริยผลนั้นทรงไว้ซึ่งการปฏิบัติเนี่ยนะทรงไว้ซึ่งผู้นั้นไม่ให้ไปสู่อบายขณะเดียวกันก็ยังกำจัดกิเลสที่เป็นเหตุให้ตกไปในนรกเปรตอสุรกายและเดรัจฉานหรือเคยทำบาปมาถ้าปฏิบัติจนถึงเป็นพระโสดาบันบาปเหล่านั้นก็ไม่ฉุดไปนำเกิดในอบายเพราะอะไรเพราะพระธรรมนี้เป็นธรรมะที่ทรงเอาไว้เป็นการทรงเอาไว้เพราะฉะนั้นอริยมรรคกับนิพพานชื่อว่าทรงไว้เพราะความที่อริยมรรคนั้นน่ะเป็นเหตุให้สำเร็จประโยชน์คือการทรงเอาไว้เพราะฉะนั้นอริยมรรคกับนิพพานจึงชื่อว่าเป็นธรรมะโดยตรงชื่อว่าธรรมะโดยตรงที่ว่าทรงผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปสู่อบายทำผู้ปฏิบัติไม่ให้แล่นไปในภพกำเนิดชาติสงสารส่วนอริยผลก็ชื่อว่าทรงไว้เหมือนกันเพราะความเป็นคุณอันสมควรแก่อริยมรรคหมายความว่าความสงบกิเลสที่อริยมรรคได้นั้นก็ด้วยตามตัดขาดนะหมายความว่าอริยมรรคเกิดขึ้นก็จะให้เป็นอริยผลโดยไม่มีระหว่างขั้นส่วนปริยัติก็ชื่อว่าทรงไว้ยังไงเพราะความเป็นเหตุแห่งการบรรลุอริยมรรคอริยผลและนิพพานถ้าไม่มีปริยัติเป็นเหตุนะการบรรลุมรรคผลนิพพานมีไม่ได้เพราะฉะนั้นอริยผลและปริยัติธรรมจึงชื่อว่าเป็นธรรมะแปลว่าทรงไว้โดยอ้อมพระธรรมมีประการดังกล่าวแล้วคืออริยมรรคอริยผลนิพพานและปริยัตินั้นน่ะเชื่อว่าเป็นธรรมะที่ประเสริฐเป็นธรรมะที่เลิศเป็นธรรมะที่ยอดเยี่ยมไม่มีสิ่งอื่นยิ่งกว่าตนเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าธรรมวโรแปลว่าพระธรรมอันประเสริฐเพราะฉะนั้นพระพุทธโฆษาจารย์จึงกล่าวว่าขอความนอบน้อมจงมีแด่พระธรรมอันประเสริฐคืออริยมรรคอริยผลนิพพานและปริยัติเหล่านั้นนะเพราะฉะนั้นถ้ารวบสรุปว่าพระธรรมอันประเสริฐเนี่ยนะที่มีปกติหรือเป็นเครื่องทำลายตาข่ายกิเลสมีอวิชชาเป็นต้นเนี่ยนะคำนี้ท่านอาจารย์สดุดีพระธรรมเพราะความที่เป็นสวากขาตธรรมคือสวากขาตธรรมทำไว้ที่ธรรมะที่แสดงไว้ดีธรรมะที่แสดงไว้ชอบธรรมะที่พูดไว้ถูกต้องเป็นธรรมะที่สามารถกำจัดราคะกำจัดโทสะกำจัดโมหะได้จริงสวากขาโตที่ต้องกำจัดกิเลสได้จริงถ้ากำจัดกิเลสได้ไม่จริงไม่เชื่อว่าสวากขาโตด้วยคำว่าธรรมวรสะนี้ท่านอาจารย์ย่อมสดุดีพระธรรมเพราะความเป็นธรรมอันบริบูรณ์โดยแสดงความไม่มีสิ่งอื่นที่วิเศษกว่าหรือเยี่ยมไปกว่าสิ่งที่ดีด้วยวิเศษด้วยไม่มีอะไรมาเปรียบปานด้วยสะนะธรรมนี้เป็นสวากขาตธรรมเป็นต้นนะสวากขาโตสันทิฏฐิกวากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนัญญิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิธรรมนี่แหละที่สามารถกำจัดตาข่ายคือกิเลสมีอวิชชาตัณหาเป็นต้นได้อย่างเด็ดขาดด้วยคำแรกคำไหนคำว่ากำจัดตาข่ายคือกิเลสมีอวิชชาเป็นต้นเนี่ยนะแสดงถึงปหานะสัมปทาของพระธรรมเพราะพระธรรมที่ดีสมบูรณ์ถูกต้องนั้นต้องถึงพร้อมด้วยการละราคะละโทสะและละโมหะ ส่วนคำว่าธรรมวรสะเป็นธรรมอันประเสริฐนั้นแสดงปะภาวะสัมปทาของพระธรรมปะภาวะนี่แปลว่าความปะนี่แปลว่าอะไรนะดีนะเป็นคำยกย่องนะภาวะก็คือสภาวะที่ดีประเสริฐนั่นแหละมันพระธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นต้องสามารถละกิเลสแล้วก็ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมนั่นนะมันก็ที่กล่าวว่าขอนอบน้อมนมัสการแด่พระธรรมอันประเสริฐเนี่ยนะคืออริยมรรคอริยผลและนิพพานเป็นธรรมะที่สามารถขจัดเสียซึ่งขายคือกิเลสมีอวิชชาเป็นต้นเป็นธรรมะมรรคผลนิพพานปริยัติเหล่านี้เนี่ยนะที่พระพุทธเจ้าส่องเสพอยู่เป็นนิดเป็นปกติด้วยโคจรภาวนาและโดยโคจรภาวนากับนะโคจรเสวนากับภาวนาเสวนานะซึ่งสัตว์โลกเนี่ยนะหมู่สัตว์ถ้าไม่รู้ปริยัติอริยมรรคอริยผลก็ต้องท่องเที่ยวจากชาติหนึ่งสู่ชาติหนึ่งจากภพหนึ่งสู่ภพหนึ่งแล่นไปในอุเฉททิฏฐิสัสสตทิฏฐิเป็นต้นเพราะฉะนั้นก็เป็นพระธรรมที่ควรแก่การนอบน้อมควรแก่การกราบควรแก่การไหว้ควรแก่การสรรเสริญยกย่องบูชาอย่างแท้จริงทีนี้ต่อไปพระพุทธโฆษาจารย์นอบน้อมแด่พระอริยสงฆ์ว่าข้าพเจ้าขอถวายนมัสการด้วยเสียงกล่าวซึ่งพระอริยสงฆ์ผู้ประกอบด้วยคุณมีศีลสมาธิปัญญาวิมุตติและวิมุตติญาณทัสสนะเป็นข้ามูลเป็นเนื้อนาบุญของเหล่าชนผู้มีความต้องการด้วยกุศลนี่ก็เป็นคำสดุดียกย่องนอบน้อมบูชาหมู่พระอริยสงฆ์เหล่านั้นนั้นคำว่าอริยสงฆ์เนี่ยนะอริยสงฆ์แปลว่าผู้เสมอกันด้วยศีลและทิฏฐิเนี่ยนะอริยะเนี่ยนะเช่นว่าคุณของพระอริยะมีพระโสดาบันก็เสมอด้วยพระโสดาบันเป็นต้นนะมีศีลเสมอกันมีทิฏฐิเสมอกันคือเสมอกันด้วยอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ทีนี้ถามว่าคุณธรรมของพระอริยสงฆ์เหล่านั้นเนี่ยนะมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างคุณธรรมของพระอริยสงฆ์เหล่านั้นคือท่านเป็นผู้มีศีลคือท่านมีจาตุปาริสุทธิศีลเป็นต้นนะมีจตุปาริสุทธิศีลคือมีปาติโมกขสังวรมีอินทรีย์สังวรมีปัจจยสันนิสิตศีลและอาชีวปาริสุทธิศีลศีลเหล่านี้เนี่ยนะแบ่งเป็นจารีตศีลกับวารีตศีลศีลเหล่านั้นก็ยังแบ่งเป็นระดับโลกิยะและโลกุตระเพราะฉะนั้นขอนอบน้อมแด่พระอริยสงฆ์ผู้สมบูรณ์ด้วยจตุปาริสุทธิศีลผู้มีจารีตศีลวารีตศีล นั่นเองพระอริยสงฆ์เหล่านั้นท่านก็ยังเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสมาธิสมาธิมีฌานสมาธิคือฌานเพราะท่านเหล่านั้นมีปฐมฌานมีทุติยฌานตติยฌานจตุทฌานมีอรูปฌานและท่านยังมีฌานที่เป็นโลกิยะและโลกุตระเนี่ยนะก็ขอนอบน้อมในหมู่พระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายผู้สมบูรณ์ด้วยผู้มีสมาธิคือมีรูปฌานอรูปฌานและมีฌานที่เป็นโลกุตระแล้วก็พระอริยสงฆ์ทั้งหลายท่านเป็นผู้มีปัญญาเนี่ยนะก็คือมีอริยมรรคปัญญาพระอริยสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยนะท่านมีปัญญาทั้งโดยปริยัติและโดยปฏิบัติและโดยปฏิเวทคือมรรคผลมันปัญญาในที่นี้แบ่งเป็นทั้งสุตมยปัญญาจินตมยปัญญาภาวนามยปัญญาบางแห่งนั้นบอกว่าสุตมยปัญญาก็คืออนัญญตัญญสามีตินทรีย์จินตามยปัญญาก็คืออัญญินทรีย์ภาวนามยปัญญาก็คืออัญญาตาวินทรีย์พระมหากัจจายนะกล่าวไว้ในปัญญัติหาระในคัมภีร์เนติปกรณ์ปัญญัติหาระไว้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระอริยสงฆ์ทั้งหลายเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสุตมยปัญญาจินตมยปัญญาภาวนามยปัญญาหรือพระอริยสงฆ์ทั้งหลายท่านเป็นผู้มีสุตมยปัญญาศีลมยปัญญาสมาธิภาวนามยปัญญาธรรมทิฏฐิญาณสัมมาสนญาณเป็นต้นเนี่ยนะท่านเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยญาณในสัมมาทิฏฐิทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระความที่ท่านสมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาท่านจึงทำวิมุตติให้แจ้งเนี่ยนะทำวิมุตติคืออริยผลเนี่ยนะเพราะว่าศีลสมาธิปัญญานั้นแบ่งเป็นโลกิยะและก็โลกุตระโลกุตระหมายถึงขณะมรรคผลของอริยมรรคเหล่านี้ก็คือสามัญญผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลสกทาคามีผลอนาคามีผลและอรหัตตผลเมื่อท่านได้อริยผลเหล่านี้ท่านยังมีปัจเจกขณะญาณที่เรียกว่าวิมุตติญาณทัสสนะพิจารณามรรคที่ได้ แล้วที่ได้เจริญและพิจารณาอริยผลที่ทำให้แจ้งพิจารณานิพพานที่ได้ตรัสรู้แล้วก็พิจารณากิเลสที่ละแล้วพิจารณากิเลสที่เหลือคำว่าปภูติสัพเนี่ยนะคำว่าเป็นต้นเนี่ยในบาลีมีหลายคำเช่นอาทิก็แปลว่าเป็นต้นปภูติก็แปลว่าเป็นต้นเป็นต้นตัวนี้รวมเอาโลกิยะอภิญญา6ด้วยเนี่ยนะอภิญญา6ก็คืออิทธิวิธีแสดงฤทธิ์ได้เนี่ยนะมีตาทิพจักขุมีตาทิพทิพโสตะมีโสตะทิพปุพเพนิวาสานุสติยาเจโตปริยญาณปุพเพนิวาสานุสติยานจุตูปปาตญาณและอาสวัคคายานเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอภิญญา6หรือแม้ท่านได้ปฏิสัมภิทา4ปฏิสัมภิทา4ก็คืออัฏฐปฏิสัมภิทาธรรมปฏิสัมภิทานิรุตติปฏิสัมภิทาและปฏิภาณปฏิสัมภิทาพันธะอริยะทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะอภิญญา6ปฏิสัมภิทา4วิโมกข์8หรือคุณธรรมทั้งหลายที่สาวกจะพึงได้เพราะฉะนั้นท่านบอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยขอนอบน้อมแด่พระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยผู้สมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะอภิญญา6ปฏิสัมภิทา4วิโมกข์8ว่างั้นนั้นก็เป็นการสดุดีคุณของพระอริยสงฆ์เห็นการสดุดีคุณของพระอริยสงฆ์นั้นไม่จำเป็นต้องสดุดีเฉพาะโลกุตระคุณเท่านั้นนะสดุดีโลกิยะคุณด้วยก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะว่าการนับถือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเนี่ยแม้กระทั่งสัพพัญญุตญาณเนี่ยจริงๆแล้วตัวสัพพัญญุตญาณนี่เป็นโลกิยะเนี่ยนะเพราะการนับถือพระพุทธเจ้าบูชาพระพุทธเจ้าก็นับถือคุณธรรมที่มีในพระองค์ทั้งโลกิยะและโลกุตระเพราะถ้าจะนับถือพระสงฆ์ในคุณที่เป็นโลกิยะโลกุตระก็ไม่ได้เสียหายไม่ได้ผิดพลาดอะไรนั่นแหละทีนี้พระอริยสงฆ์เหล่านั้นเนี่ยนะท่านบอกว่าเป็นบุญยเขตคือเป็นเนื้อนาบุญเขตนี่แปลว่านาเพราะเป็นที่เจริญงอกงามของบุญกุศลเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นเหมือนกับเนื้อนาท่านเนี่ยเป็นที่เจริญด้วยบุญด้วยกุศลของผู้ต้องการด้วยบุญด้วยกุศลเนี่ยนะเพราะว่าผู้ใดก็ตามที่ทำบุญในท่านเหล่านั้นนะก็จะประสบบุญเป็นอันมากท่านจึงเรียกว่าอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสาติเนี่ยนะเป็นเนื้อนาบุญอันยิ่งใหญ่เนี่ยนะไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าก็อย่างที่ว่านะนาทั้งหลายมีหญ้าเป็นโทษนาทั้งหลายเนี่ยนะมีหญ้าหญ้าที่มันงอกขึ้นทำให้ข้าวกล้าเสียหายเนี่ยหญ้าเนี่ยเป็นโทษเป็นวัชพืชของนาฉันใดสัตว์ทั้งหลายมีราคะโทสะโมหะเป็นศัตรูใจเนี่ยนะทำให้จิตใจเสียหายกายวาจาก็เสียหายไปด้วยแต่ถ้าหากว่าให้ทานมุ่งอุทิศแก่ผู้ที่ปราศจากราคะปราศจากโทสะปราศจากโมหะก็เนี่ยนะก็จะได้ประสบบุญเป็นอันมากทำให้ผลิตผลอันหาประมาณไม่ได้พระสงฆ์เหล่านั้นเนี่ยนะท่านชื่อว่าเป็นพระอริยะเนี่ยนะอริยะที่เรียกว่าอริยะสงฆ์อริยะนี้โดยศัพท์เนี่ยนะแปลว่าท่านเป็นผู้ไม่ดำเนินไปในความเสื่อมอีกต่อไปท่านจะไม่ไปสู่ภพที่เสื่อมท่านจะไม่ไปสู่ความปฏิบัติที่เสื่อมท่านจะไม่สู่การกระทำที่เสื่อมที่เสียหายอันนี้พันอริยะนี่แปลว่าไม่ไปทางเสื่อมคือไม่ไปในทางชั่วไม่ปฏิบัติชั่วและเพราะเป็นผู้ดำเนินไปในความเจริญดำเนินไปในศีลสมาธิปัญญาดำเนินไปในอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8หรือชื่อว่าอริยะเพราะเป็นเหตุที่ผู้ไกลจากกิเลสทั้งหลายหมายความว่าที่เรียกว่าอริยะก็เพราะท่านไกลจากกิเลสอริยะนี้ตามในนิรุตก็มีอีกหลายในนะหรืออีกในหนึ่งเนี่ยนะชื่อว่าอริยะเพราะอันโลกพร้อมทั้งเทวดาพึงถึงท่านเหล่านั้นว่าเป็นสารณะเพราะผู้ที่เป็นอริยะนี่ควรเป็นสารณะของเราทั้งหลายได้ทำไมล่ะเพราะสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่เข้าถึงท่านเป็นสารณะเนี่ยนะถ้าหากว่าผู้ใดเข้าถึงพระอริยะเหล่านั้นว่าเป็นสารณะจักสำเร็จประโยชน์ประโยชน์ยังไงประโยชน์โลกประโยชน์โลกนี้เช่นว่าถ้าทำบุญกับท่านท่านก็เป็นนาบุญเนี่ยนะที่สามารถให้ผลได้อย่างดีเยี่ยมขณะเดียวกันถ้าหากว่ามีการฟังธรรมที่พระอริยะเหล่านั้นเอาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประกาศแต่งตั้งเปิดเผยบอกให้เราก็จะเข้าถึงประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งนะทีนี้อริยะเหล่านั้นเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่ผู้เดียวพระอริยะเหล่านั้นมีเป็นหมู่จึงเรียกว่าหมู่คือประชุมแห่งพระอริยะจึงชื่อว่าอริยสงฆ์พันสงฆ์จึงแปลว่าผู้สม่ำเสมอกันทัดเทียมกันโดยศีลและ ทิฏฐิคือมีศีลมีทิฏฐิเสมอกันอันคำว่าพระอริยะเนี่ยนะหมู่แห่งพระอริยสงฆ์ก็ได้แก่พระอริยบุคคลอันประเสริฐ8จำพวกนะอย่างที่เราสวดใช่ไหมเป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลอันประเสริฐ8จำพวกมีกายและจิตอันอาศัยธรรมมีศีลเป็นต้นอันบวรข้าพเจ้าไหว้หมู่พระอริยเจ้าเหล่านั้นอันประเสริฐด้วยดีหรือผู้ประเสริฐด้วยดีเนี่ยนะพระสงฆ์ประกอบด้วยพระสงฆ์อะไรนะสัทธรรมโชสุปฏิปัตติคุณาภิยุตโตเนี่ยนะพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธรรมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นต้นเป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลอันประเสริฐ8จำพวกมีกายและจิตอันอาศัยธรรมมีศีลเป็นต้นอันบวรข้าพเจ้าไหว้พระอริยเจ้าเหล่านั้นอันประเสริฐด้วยดีเนี่ยนะพระสงฆ์เหล่าพระสงฆ์หมู่ใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นโดยใจอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่3ด้วยเสียงกล่าวเนี่ยนะพันผู้ที่รู้จักคุณของพระสงฆ์เนี่ยนะตามระลึกนึกถึงคุณของพระสงฆ์บูชาพระสงฆ์นอบน้อมนมัสการพระสงฆ์เนี่ยนะก็อย่างที่กล่าวครั้งก่อนว่าใครเล่าจะนับบุญของผู้นั้นได้เนี่ยนะเพราะอะไรเพราะท่านก้าวเรื่องก้าวล่วงทำเครื่องขยายวัตตะโดยประการทั้งปวงขณะเดียวกันท่านผู้ที่พ้นโสกปริเทวะพ้นชาติสงสารได้หมดแล้วเพราะฉะนั้นไหว้พระอริยสงฆ์เหล่านั้นไหว้ครั้งเดียวก็ยังได้บุญมากกว่าไหว้มิจฉาทิฏฐิบุคคลเป็นร้อยปีว่างั้นเถอะอย่าว่าไหว้สองสามครั้งเลยนะไหว้เป็นร้อยปีนี่นะไหว้พระอริยเจ้าครั้งเดียวเนี่ยประเสริฐที่สุดเนี่ยนะว่าเหมือนอย่างว่าไปทำงานรับใช้ขอทานร้อยปีกับทำงานรับใช้พระราชาแค่วันเดียวเนี่ยนะอันไหนจะได้ผลมากกว่าได้อานิสงส์มากกว่าก็ห่างกันเยอะเนี่ยนะฉะนั้นพระพุทธโฆษาจารย์บอกว่าศิรสานมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมหมู่พระอริยเจ้าเหล่านั้นด้วยเสียงกล่าวพระอริยเจ้าที่ดำเนินไปในทางแห่งความไม่เสื่อมดำเนินไปในทางเจริญไกลจากกิเลสแล้วพระอริยเจ้าเหล่านั้นเป็นผู้เสมอกันด้วยศีลและทิฏฐิได้แก่พระอริยบุคคลอันประเสริฐ8จำพวกท่านเหล่านั้นเป็นผู้มีศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัสสนะนะมีอภิญญา6ปฏิสัมภิทา4วิโมกข์8แล้วก็คุณธรรมอย่างอื่นที่เป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกเพราะฉะนั้นขอนอบน้อมพระอริยะเหล่านั้นด้วยเสียงกล่าวหรือพระสงฆ์เป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายเป็นผู้เห็นพระนิพพานตรัสรู้ตามพระสุคตหมู่ใดเป็นผู้ละกิเลสเครื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อเนี่ยนะมันผู้ใดที่หมั่นตามระลึกนึกถึงนอบน้อมบูชาพระสงฆ์นั่นก็เป็นทางแห่งความเจริญเนี่ยนะนั่นเป็นทางบุญทางกุศลในที่นี้เนี่ยนะถ้าหากว่าเราจะเข้าใจว่าพระอริยสงฆ์มีอุปการะคุณมากก็เพราะว่าที่เราทั้งหลายจะได้ถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นพุทธถือเข้าถึงพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะในการภายหลังจากที่พระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพพานไปแล้วต้องอาศัยพระสงฆ์อย่างเดียวคือหลังจากที่พระพุทธเจ้าดับขันธ์ปรินิพพานไปแล้วเนี่ยนะพระอริยสาวกทั้งหลายพระอริยสงฆ์ทั้งหลายมีพระมหากัสสปะพระอนุรุทธะพระมหากัจจายนะเป็นต้นท่านเหล่านั้นเป็นผู้มีอุปการะมากได้เรียบเรียงรวบรวมพระธรรมคำสอนเป็นหมวดเป็นหมู่เป็นวรรคเป็นตอนซึ่งจะได้กล่าวต่อไปข้างหน้า